Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent zwróci się do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej o 2 miesiące. Dziś ciąg dalszy negocjacji w sprawie kopalni Turów. Polska oczekuje od Czechów odpowiedzi na propozycję porozumienia. W Warszawie pożegnano Jerzego Targalskiego. Został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał obowiązywać 30 dni. Rząd chce jednak przedłużenia stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią na kolejne 2 miesiące. Zdecydował, że zwróci się w tej sprawie do prezydenta. Andrzej Duda po wczorajszej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że przychyla się do wniosku Rady Ministrów. Kiedy tylko ten wniosek zostanie do mnie skierowany, wystąpię zgodnie z zapisami Konstytucji do Sejmu, aby wyraził zgodę na przedłużenie tego stanu wyjątkowego o 60 dni, zgodnie z tym, o co zwraca się do mnie rząd. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w ponad 180 miejscowościach przy granicy z Białorusią w województwach lubelskim i podlaskim. Poprzedniej doby zarejestrowano w Polsce 975 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To o ponad 37% więcej niż w ubiegły wtorek. Zmarło 29 osób z COVID-19. W ciągu doby liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła o 145 i wynosi obecnie 1529, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obserwujemy duży wzrost zajętych łóżek w polskich szpitalach przez pacjentów z COVID-19. Także jeżeli chodzi o respiratory, ta sytuacja też jest tutaj dość niepokojąca. Najwięcej hospitalizacji odnotowano w województwach, gdzie najmniej osób zaszczepiło się, zaznaczył wiceminister. Mówimy to o województwie lubelskim, województwie podlaskim i podkarpackim. Tam w tej chwili mamy ponad 40% już zajętych łóżek. Także tam uruchamiamy dodatkowe łóżka przeznaczone właśnie dla tych pacjentów. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 to blisko 19 400 000. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepieniapolskieradio24.pl. Polska przekazała Czechom propozycję rozwiązania sporu wokół kopalni Turów. Czekamy na odpowiedź, informuje minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. To do naszych czeskich przyjaciół, kolegów, partnerów w tych negocjacjach zależy ruch w tej materii. W związku z tym ja według tych zasad, które uzgodniliśmy z naszymi partnerami, więcej nie będę mógł na ten temat powiedzieć. Minister podkreśla, że polski rząd jest zdeterminowany, by jak najszybciej zawrzeć porozumienie. Naszym zdaniem konieczne jest znalezienie takiego sposobu, żeby ta umowa w tej formule, której my złożyliśmy propozycję, została przez naszych czeskich partnerów przyjęta. Jesteśmy przekonani o tym, że to jest dobra oferta. Dziś kolejne polsko-czeskie rozmowy. W ubiegły poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 000 euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Wczoraj rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył, że Polska nie zaczęła jeszcze płacić tej kary. Wczoraj na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie pożegnano Jerzego Targalskiego. Historyk, publicysta, działacz opozycyjny, wiceprezes Polskiego Radia w latach 2006-2009 i komentator Polskiego Radia 24. Zmarł 19 września. Miał 69 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Zmarłego pożegnali bliscy dziennikarze oraz przedstawiciele władz państwowych, m.in. premier Mateusz Morawiecki. O jego idei Europy Środkowej, która jednocześnie Europy Centralnej, Europy Trójmorza, która jednocześnie musi być oparta i o wspólnotę interesów, ale także o wspólnotę wartości. O tej idei warto nie tylko pamiętać, ale o nią także oprzeć nasze myśli i nasze działania. Obecny na uroczystości były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Tak wspomina zmarłego. Pochodził z pokolenia, dla którego niepodległość była ideologią, była celem, była dążeniem życia. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Jerzego Targalskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Po raz 13 w Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Ponad 90 produkcji o tematyce historycznej będzie rywalizować w 5 kategoriach konkursowych. Międzynarodowa fabuła, międzynarodowy dokument, dokument polski, wideoklip i reportaż radiowy. Twórcy pochodzą z wielu państw, mówi dyrektor i twórca festiwalu Arkadiusz Gołębiewski. Do mocnej grupy Czechów, Węgrów od ubiegłego roku, Chorwatów, w tym roku dołączy grupa twórców, animatorów życia kulturalnego, społecznego z Gruzji. Podczas festiwalu zaplanowano też panele dyskusyjne, pokazy specjalne, promocje książek oraz spotkania z bohaterami filmów i świadkami historii. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz, co oznacza donosy ze świata sportu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od sensacji w Lidze Mistrzów. Real Madryt przegrał na Estadio Bernabeu ze znanym w Warszawie szerifem. Szerifem Tiraspol, 1-2. Znanym nie tylko z racji porażki sprzed kilku lat, ale z faktu, że gra w nim teraz na wypożyczeniu Jasur Jakhrzybajew. Powiedzieć, że gra, to nic nie powiedzieć, bo w 25 minucie zdobył bramkę dla mołdawskiego klubu. Grały wczoraj dwie włoskie drużyny. Inter bezbramkowo zremisował w Kijowie z Szachtarem Donieck, a Milan na San Siro po dramatycznym meczu przegrał pechowo z Atletico Madryt 1-2. Korespondencja z Włoch. Milan, grający przed swoją publicznością w Lidze Mistrzów po raz pierwszy od 7 lat, rozpoczął znakomicie. W 20 minucie ładną bramkę po rzucie rożnym strzelił Leao. Zapowiadał się znakomity mecz. Nieszczęście nastąpiło 10 minut później. Kessié, potraktowany bardzo surowo, zobaczył drugą żółtą kartkę. Zaraz potem Leao przewrotką trafił w poprzeczkę. Jednak Atletico wyrównało w 85 minucie. W doliczonym czasie gry sędzia podyktował bardzo problematyczny rzut karny za zagranie ręką Kalulu. Fabio Capello ocenił: Milan grał pięknie, szybko i z wielką klasą. To był znakomity futbol. Mecz zrujnował sędzia. Kompletnie zawiódł. Trener Pioli: Rozczarowanie. Mieliśmy szansę na świetny rezultat. W pełnym składzie graliśmy dużo lepiej od rywali. I to powinno umocnić naszą wiarę w siebie i w sposób, w jaki gramy. Sytuacja Milanu w grupie śmierci bardzo się skomplikowała. Mediolańczycy w pierwszym meczu przegrali z Liverpoolem. Natomiast w Kijowie, jak ocenił Beppe Bergomi, faworyzowany Inter grał przez 80 minut z zaciągniętym hamulcem. Brazylijczycy Szachtara grali szybciej, sprytniej i lepiej. Fatalnie spisywali się Dzeko i Lautaro, których trener Inzaghi w drugiej połowie ściągnął z boiska. Inter obudził się pod koniec meczu, ale bramkarz Piatow był na posterunku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w pozostałych spotkaniach 2-0 Ajaxu Amsterdam z Besiktasem Stambuł. W Paryżu w końcu bramka Messiego. Legendarny Argentyńczyk nie mógł się przemóc w nowych barwach, ale jego PSG wygrało z Manchesterem City 2-0. Borussia wygrała ze Sportingiem 1-0. Liverpool pokazał moc Jedi i MacGyvera razem wziętych i rozbił na wyjeździe FC Porto 5-1. Po dwa gole Salaha i Firmino, 1 Mané. RB Lipsk uległ Brugi 1-2. A w Pucharze Polski Lech Poznań 3-0 wygrał ze Skrą Częstochowa. Bitwę górników z Łęcznej i Polkowic wygrali ci z Łęcznej 2-1, a Krzo Ostrowiec u siebie nie sprostało GKS-owi Tychy i zakończyło się 1-2. Tymczasem to wszystko. Słyszymy się za godzinę. Za oknami dzisiaj deszczowo na zachodzie kraju, to Szczecin, Zielona Góra. Oprócz tego pochmurnie w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach, ale tutaj też najcieplej, bo od 15 do 18 stopni. Pozostała część kraju słoneczna z przejściowymi zachmurzeniami i temperaturami również w okolicach 17 stopni maksymalnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jakaś taka senna się zrobiłam, wiesz, Marian? A, bo to taki dzień, Barbara. Jaki dzień? No, dzień kawy. Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. Co? Świętujemy Dni Kawy w Media Expert. Z tej okazji do każdego ekspresu w promocji 4 kg kawy w prezencie. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine. Today that I'm glad I survived. Program Trzeci Polskiego Radia i 16 minut po siódmej. Proszę Państwa, mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto wszystkich fanów Angusa MacGyvera, bo dokładnie tak na imię miał ten legendarny agent przecież. Jakie najlepsze pomysły, jakie patenty miał MacGyver, które wykonał przy użyciu scyzoryków dwóch marek, Victorinox i Wenger, chociaż podobno według fanów najchętniej sięgał po model, dokładnie Climber 1.3703. To jak twierdzą fani, po tym jak na filmach oglądali zbliżenia na ten scyzoryk. Tak naprawdę za wszystkimi pomysłami MacGyvera stał John Coivula. Geniusz wymyślający pomysły MacGyvera to jest specjalista, który wymyślał kolejne sztuczki, dbał zarazem o to, by nawet najbardziej niecodzienne pomysły, mimo że pozostawały w zgodzie z fizyką i zdrowym rozsądkiem, to niekoniecznie pozostawały w zgodzie z prawdopodobieństwem. Pan John Coivula, z wykształcenia geolog oraz ceniony ekspert z dziedziny kamieni szlachetnych, to on wymyślał te wszystkie patenty w scenariuszach, które potem realizował Angus MacGyver. Do tego miał wyższe wykształcenie z chemii nieorganicznej, mówimy o Johnie Coivuli, a do tego był człowiekiem renesansu, który łączył multidyscyplinarną wiedzę z niezwykłą kreatywnością. I to właśnie on odpowiadał na przykład za zbudowanie bomby zegarowej z fencyklidyny i lodu, palnika termitowego albo działa dźwiękowego, czyli prekursora czegoś, co dzisiaj amerykańska armia używa pod nazwą LRAD. Broń z okolicznych roślin także on wymyślał. Także proszę Państwa, MacGyver, dzisiaj 36 lat mija od premiery pierwszego odcinka w telewizji CBS. Które patenty wykonane przez MacGyvera zapadły nam najbardziej w pamięci? 2, 2, 7, 3 zapraszam serdecznie. Tymczasem Szymon mówi na naszej antenie. To utwór Dzikość Serca. Chodźmy, chodź ciemność, wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno, nie jesteś sama i musisz się już bać. Chyba. nasz zwykle świat. Chodźmy, choć ciemność wylęga z każdej spraw. Wiem to na pewno, nie jesteś sama. Musisz się już bać. Jak na filmach ludzie palą mosty, już nie śmieję się, bo romantyzm uciekł, kiedy pierwszy raz umyślnie postąpiłaś źle. Ile razy to czytałem, że tak romantycznie zdradzać jest. Dzisiaj bolą mnie te miejsca, w które całowałaś ponoć tylko mnie. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie siódmej. Dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia rozmawiamy o takim kanadyjskim odpowiedniku Adama Słodowego. MacGyver, bo to o niego chodzi, oglądany na początku w niemieckiej telewizji, to ja tak pamiętam za młodu, oglądany na kasetach VHS i dopiero później chyba na Polonii 1 nieistniejący już z polskim lektorem. Proszę Państwa, jakie gadżety, jakie wynalazki, które zbudował MacGyver, najbardziej zapadły nam w pamięci? Mój syn, notabene dzisiaj obchodzi imieniny, na imię ma Michał. Miał tak 4-5 lat, bawił się swoimi drobnymi zabawkami i któraś mu upadła tak pod mebel głęboko. Nie mógł po nią sięgnąć, ale schylił się tam, walczył z tą zabawką, w końcu wypowiedział magiczne słowo z MacGyvera. Dalej, ręko gadżeta i udało. Ale pan pomieszał w ogóle. Gadżet to był Inspektor Gadżet. Gdzie do MacGyvera? Inspektor Gadżet to był rysunkowy serial, a MacGyver był prawdziwym człowiekiem z krwi i kości, prawdziwym Angusem MacGyverem. 2 2 7 3. Czy oglądając MacGyvera jako już dorosły mężczyzna, zauważyłem, że każdy odcinek kończy się z inną kobietą. To taka ciekawostka. W dzieciństwie tego nie dostrzegałem. Bo to chyba taki kanadyjski odpowiednik Jamesa Bonda, a skoro kanadyjski, to miły, grzeczny, nieagresywny zupełnie. Ja pamiętam, jak użył kiedyś MacGyver rewolwera. Raz w życiu miał broń w ręku w serialu, tylko po to miał ten rewolwer, że wyjął z niego bębenek i użył jako klucza nasadowego. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Klientem zostań i padł tą żoną.

Your Lights On. Carlos Santana i Everlast, czyli człowiek, który z rapu i hip-hopu przeniósł się do świata akustycznego grania. To za nami w programie trzecim Polskiego Radia. Za chwilę Lenny Kravitz, I Belong to You. Będzie też na przykład Hollywood Vampires w utworze Heroes. Ale to za chwilę. Na zegarach 28 do 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, zgodnie z którym maksymalny deficyt powinien wynieść niecałe 31 miliardów złotych. Jak mówi minister finansów Tadeusz Kościński, finanse publiczne są w dobrym stanie. Gospodarka bardzo dobrze się odbija po pandemii. Eksport rośnie, produkcja rośnie, konsumpcja rośnie. Więc tak jak mówię, że finanse publiczne są na dobrym stanie. I nawet na koniec sierpnia mamy nadwyżkę na rachunkach finansów publicznych na poziomie 43 miliardy. Wzrost gospodarczy w roku przyszłym według prognoz rządowych ma wynieść 4,6%, a dług publiczny 56,6%. Mimo dobrych wyników gospodarczych słaba jest od pewnego czasu nasza waluta. Jak mówił w Trójce Marek Rogalski, główny analityk domu maklerskiego BOŚ, pomogłaby podwyżka stóp procentowych. To, co jest teraz ważne, żeby teraz powstrzymać słabość złotego, to moim zdaniem kwestia przegłosowania nawet takiej symbolicznej podwyżki stóp procentowych, mówię symbolicznej, bo wynoszącej 15 punktów bazowych. Jeżeli to by się udało zrobić nawet w listopadzie, to myślę, że złoty by wyhamował te spadki. Dziś dolar kosztuje 3 zł 96 groszy, euro 4,63, frank szwajcarski 4 zł 26 groszy. Wkrótce możliwe będzie wystawianie e-paragonów bez konieczności ich drukowania w kasach fiskalnych online. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już podpisane i oczekuje na publikację. Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ich ogłoszeniu. Jak wyjaśnia resort finansów, umożliwiają one klientowi wybór, czy chce dostać papierowy paragon fiskalny, czy też woli paragon elektroniczny. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Za oknami dzisiaj słonecznie w połowie kraju. W połowie, czyli od Olsztyna, idąc w dół taką krechą po Kraków, to w prawo, na wschód od tej kreski, będziemy mieli słonecznie. Białystok, Warszawa, Lublin, Kielce, Rzeszów, tutaj tylko przejściowe zachmurzenia, natomiast na zachód od tej kreski, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków pochmurnie, a w Szczecinie i w Zielonej Górze opady deszczu. Temperatury w miarę równe w całym kraju, od 15 do 18 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Pora na trójkę. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety. Nogi zapach. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i osiemnaście minut do godziny ósmej. MacGyver, cóż takiego ciekawego zbudował? O tym dzisiaj rozmawiamy w Trójce. Najbardziej rozwalił system granatami zrobionymi z szyszek, które nastąpił żywicą najpierw. To mi zapadło w pamięć. Chyba nawet pamiętam ten odcinek. Co więcej, dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonię w sprawie tego MacGyvera, bo on tam w tych odcinkach zawsze miał gumę do rzucia i z wodkiem tam wszystko naprawiał. No i moja ex kiedyś sobie tam umyśliła, żeby lampki na choince połączyć, odcięła kable i połączyła to folią aluminiową. Jak ją pizło, to aż jej się ruchy na głowie poprostowały. Dziękuję. Tak, dwie dwójki, siedem trójek, jeszcze o helikopterze. Pewnego razu wylądował na bezludnej wyspie i pyta się kolegi, czy ma zapałki, a mówi nie, no to wtedy helikopter odpada. Dobra, Angus MacGyver, rok 85, telewizja CBS. Wtedy po raz pierwszy świat ujrzał przygody kanadyjskiego supertajnego agenta, który ze scyzorykiem ruszał w świat i zawsze wygrywał, nawet w największych tarapatach się znajdując. Czasy telewizji Polonia 1, czasy, kiedy MacGyver ścigał się o miano najlepszego serialu z drużyną A. I co tam jeszcze było? Był Yattaman, to było dla młodszych, a dla starszych była drużyna A, MacGyver i Nieustraszony, czyli Knight Rider z Davidem Hasselhoffem. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekam na więcej Państwa ulubionych wynalazków pana MacGyvera. Tymczasem One Republic i utwór Someday w Trójce. Some days I'm treading the water and feel like

Za 9 minut wybije 8. Jeszcze na chwilę pochylmy się nad pomysłami Angusa MacGyvera, co ja opowiadam. MacGyver, no Angus to tak nietypowe imię, że w sumie chyba znam tylko dwóch rzeczywiście. Angusa MacGyvera i Angusa Younga. Dobrze, zatem jakie pomysły z serialu MacGyver zapadły Państwu w pamięć? Moim marzeniem jest, żeby ktoś znalazł się i na wzór naszego bohatera wymyślił, wynalazł taką maszynkę, która by wzmocniła fundusze emerytów i rencistów w naszym kochanym kraju. Czyli pan chce drukarkę do pieniędzy, ale to no, w sumie chyba działa cały czas. No nie idźmy tą drogą. Jego pomysły, a właściwie twórców filmu, nie miały prawa działać, bo to była filmowa fikcja, tak twierdzi jeden z użytkowników naszego Facebooka. Czy aby naprawdę... Myślę, że takie best ever to jest spawarka wykonana z magnezowej ramy kolażówki. To jest naprawdę hit. Ja pamiętam, bo to nawet było w czołówce do serialu wykorzystane, jak on spawa. I tam był żeton jeszcze użyty. Tak, coś takiego było. Clock Machine, dziki plan w Trójce teraz, proszę. Ja też to w sobie mam, bo na każdą chwilę mam jakiś dziki plan, na każdą chwilę mam jakiś dziki plan, na każdą chwilę mam jakiś dziki plan, na każdą chwilę nienormalny dziki plan. Spytaj mnie o plany, gdyby zrobić z tego film, byłby pewnie zakazany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.